Seclusion. To jest wspólna kompozycja Piotra Schmidta i Wojciecha Niedzieli, bo to tych dwóch muzyków na płycie Dark Morning połączyło to spotkanie w studiu. Najpierw były spotkania na trasie koncertowej od początku 2016 roku, a pod koniec czerwca 2017 weszli do studia jazzowia w Gliwicach i tam nagrali kompozycje. W większości są to kompozycje pianisty Wojciecha Niedzieli. Są dwie wspólne. Właśnie Seclusion i Przestwór. A Piotr Schmidt był moim gościem w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. I tak sobie o tej płycie i trochę nawet szerzej o działalności Piotra Schmidta jako muzyka, wydawcy płyt, także na antenie Trójki sobie porozmawialiśmy. Jeśli Państwo zechcą do tej rozmowy wrócić, to zapraszam na stronę internetową Trójki, polskieradio.pl/trójka/MO. Tak najprościej dostać się na podstronę audycji MO, czyli Mało Obiektywnie. To jeszcze jeden utwór, a może nawet więcej. Zobaczymy, jak się będzie nam tego słuchało, bo Seclusion zagrało przez radio bardzo dobrze o tej porze. To jeszcze raz z albumu Dark Morning. Na trąbce Piotr Schmidt, na fortepianie Wojciech Niedziela. Thank you. Thank you. Po wspólnej kompozycji Seclusion Piotra Schmidta i Wojciecha Niedzieli przyszedł czas na dwie już tylko pianisty. Long Days, Lonely Nights i Kasimir. Wojciech Niedziela jest autorem tych dwóch utworów, które zamykają płytę Dark Morning. Wspólną płytę trębacza Piotra Schmidta i pianisty Wojciecha Niedzieli. Następny album w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie zawiera utwory i polskie, i zagraniczne. Bowiem tak się dzieje już od 17 lat, nie pomyliłem się, chyba 17, bo płyta już 17 w tej serii Smooth Jazz Café. Marek Niedźwiecki wraca po urlopie, usłyszą go Państwo w czwartkowej tonacji trójki, czyli już jutro. I pewnie też z tej płyty muzyka, z tych płyt, bo to dwie płyty, z tych płyt muzyka w tonacji również się pojawi. Bo przecież na tych dwóch płytach utwory, które już bardzo dobrze znamy. Thank you. popiół znany po wielkiej bitwie. Czas na sen. Długi zimowy, sercem wolnym od żalu i łez. Na oścież umysł otwarty, ze wszystkich demonów odarty. Gorycz ukrytą głęboko wypuszczam na wolność. La la la la re, la la la la la la la la re, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you.

We'll be right back. Sun over Sulęczyno, czyli słońce nad Sulęczynem. Fade Out i Dave's Tune. Trzy utwory z płyty Fade Out zespołu, który nazywa się Almost Jazz Group. Paweł Nowak na akordeonie, Ignacy Jan Wiśniewski na fortepianie, Maciej Stodowski na kontrabasie i Antoni Wojnar na perkusji. AlmostJazzGroup.pl to jest ich strona internetowa. Tam informacje, mam nadzieję, także o koncertach zespołu, który nazywa się Almost Jazz Group. To było nasze pierwsze spotkanie z tą płytą. Myślę, że nie ostatnie w audycji Teraz Polskie i także z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Za chwilę to nie będzie już pierwsze spotkanie z kolejną płytą, tylko chyba drugie, albo nawet trzecie już. Cezariusz Gadzina, saksofonista, jest liderem oktetu. Tak, aż 8 muzyków na tej płycie słychać. To rozbudowany skład, no ale muzyka wymagała takiego podejścia do tematu. Płyta nosi tytuł Mosty.